Rock'n'rolla zona, dzidesitu labaku muziku bez Anglių grūzona. Negul, suti savas vestulas uz įpastu strefa@polskiradio.pl. No właśnie, chociaż może wydawać się to nieprawdopodobne, ale kiedyś całkiem niedawno mieliśmy granicę z Łotwą. Stąd nawet Polonia żyje sobie na Łotwie obecnie. Były tam takie miasta jak na przykład Dźwinów, a Łotwa niby daleko, przez Litwę teraz trzeba jechać, a kiedyś była granica, więc dlatego przedstawiciele Łotwy dzisiaj w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola, kawał czadu od sąsiadów, bo oczywiście sąsiedzi historyczni też się łapią. Niestety ten przedstawiciel Łotwy to zespół z cyklu nazwy zespołów, których nigdy nie uda wam się zapamiętać ani wymówić. Nazywają się Pienwiedzieja Piedivojumi, co oznacza przygody mlekowozu, jakkolwiek by to brzmiało. No cóż, co za fantazja łotewska, ale zaraz wstukam. Zaktualizuję na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa. To każdy będzie sobie mógł przeczytać czarno na białym. Pienwiedzieja Piedivojumi. No, przychodzą różne propozycje zestawów muzycznych. A z kim to Polska nie graniczyła w trakcie swojej historii? Ale teraz będzie banalnie, bo to wiedzą wszyscy. Gosia, proszę o coś po czesku, bo mam sentyment. Coś od naszych czeskich sąsiadów na pewno pomoże w pakowaniu. Hubert napisał. No, Hubert, widzę, jakiś kulturysta chyba. No i mamy nawet z Czech doniesienie. Stanisław. Czy. Zgłaszam się i pozdrawiam z Czech. Może dzisiaj zabrzmi coś od południowych sąsiadów. No ale chyba to teraz nie te czasy, że Czesi naszymi południowymi sąsiadami, bo chyba bardziej południowi to są jednak Słowacy. No nie wiem, co na ten temat ogół sądzi, ale my tutaj mamy różne bardzo kontrowersyjne koncepcje geograficzne. No skoro naród żąda Czechów... Witajcie w safari klubu! No zaraz się w prawo, żyrafy w lewo! Ja się fakt cidzim, jak uwierzę, że nikomu jak pomęgłem klubu masakruję. Nie to tak raczej drży, bo nigdy nie mam. Safari system, żadną szansę nie mam nigdy. Nie mam ich. Sam ono, no, no, no, no, sobie. Sam mimo tym, że ty miał się sobie. Ono, no, no, no, no, sobie. Mimo tym, że ty miał się sobie. Tonight. jedyne my. A mamy pełni muzyki, czy dama, jedyne my. A tamy będzie kusiki, czy dama, jedyne my. A mamy pełni muzyki, czy dama, jedyne my. Ale chcamy tu wiele smysły. Kałcini domne, drąsiene, rany namalowani, teksem inu, plus mnie. To tu się wtarga Floreo, Eliszka, Bede, fronta rytmicki postupuje. Na koniec puchlad na wiczyznie zapipę, this is the end, my friend. A perspektywy są, mamy antypresyjni. Szefie, Jim Morrison, od nadnarodnich firmy, no to są. A mamy pełni muzyki, przed dama, jedyne my. Latamy na tych kosiki, przed dama, jedyne my. Jak tu się masz prawni ruce, przed dama, jedyne my. Dary pod strzechą, targa Floreo, klimatyzacja nigdy nie zapada. Dary pod strzechą, targa Floreo, klimatyzacja nigdy nie zapada. A słońce mieszka. Zdravím všechny posluchače, užijte si to a buďte nejmocnější v noci. Vypsaná fixa, Mardi, čau. Začít se líbat nebo jít rychle pryč, to se jí. A v TV končí film, vzdálené vrcholky, hora, vypadá to, že na vždycky. Kiss nebo dors, tři vteřiny a pak otočka na vlastní parketě. Jenže na druhou stranu a sám tam jdu. Lena si doma zabalila, chvíli to trvalo, ale nebyla to přina hra. Lena si doma zabalila, jej segra pankerka jí řekla, ty jsi dělená. Byla to dobrá segra, byla. Nebo dost, začít se líbat nebo jít rychle pryč, to se jí. A v TV končí film, snad je to nějaký western, možná že dokumentární. Kiss nebo dost, tři vteřiny a pak lotočka na vlastní parketě. Jenže na druhou stranu a sám tam jdu, měla si doma zabalila. Chvíli to trvalo, ale nebyla to dřina hra. Mrna se doma zabalila, jej segra pankerka jí řekla, ty jsi dělina. Mrna se doma zabalila. Chvíli to trvalo, ale nebyla to dřina hra. Mrna se doma zabalila, jej segra pankerka jí řekla. Pamatuješ si, jak jsme se znala melo. Pamatuješ si, jak jsi sežrala melou? Tak pamatuješ si, jak jsi sežrala melou? No, niektórzy wierni, zdeklarowani fani strefy rock'n'rolla wolnej od Angola, no już wiedzą, że to wypsana fiksa była. Zresztą sami się przedstawili. Zespół tak trochę kojarzony z audycją. Sam nie wiem dlaczego. Rzeczywiście, chyba wszystkie płyty odtworzyliśmy do tej pory w audycji. Ale nie wiem dlaczego tak kojarzy się ten zespół ze strefą. Już są na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefypolskieradio.pl / trójka / wolna / strefa, bo czy można nadążyć za wymową prowadzącego tych wszystkich nieznanych zespołów? Wypsana fiksa, czyli wypisany flamaster. Dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem kawał czadu od sąsiadów, czyli no bardzo swojsko i nudno gramy. I widzę też po korespondencji, że zachciewa się słuchaczom dalekich krajów i bardzo chętnie by podciągnęli te granice Polski aż pod Skandynawię i pytają, czy liczy się granica morska. No, ale coś mi się wydaje, że udowodnienie, że Polska graniczyła ze Szwecją na przykład, albo z Danią, to trochę tak, jakby próbować udowodnić, że Polska nie graniczy z Rosją. strefa@polskieradio.pl. Może zajmijmy się takimi, powiedziałbym, namacalnymi sąsiadami, prawdziwymi. Tomek w tej sprawie. Chciałbym przypomnieć o przedwojennej granicy z Rumunią. Wszystko się zgadza. Jeszcze w 1939 roku spokojnie nad Morze Czarne można było sobie wyskakiwać i było blisko. W tej sprawie kto do mnie napisał? Rafał. Przed wojną graniczyliśmy z Rumunią. No też się zgadza. A nawet cofając się jeszcze bardziej w przeszłość, tylko gdzie to było? Ktoś mi przypomina, gospodarstwo mołdawskie było naszym sąsiadem za czasów króla Kazimierza Wielkiego, 1333-1370. No cóż, to Mołdawię i Rumunię załatwimy jednym językiem, no bo to właściwie to samo. Chociaż niektórzy się spierają, czy jest taki język jak mołdawski. No ale dobrze, to jednym językiem ich załatwimy, ale przedstawiciel Rumunii jednak, beton. dětskou mine, s-ar putea să-ți fie bine, dar nu visa prea mult. Anii trec fără rușine, încă mai ții la mine, mai pot să faci ceva. No to następnych sąsiadów, co prawda historycznych, mamy z głowy. Rumunii. Zespół zwie się Beton. Jeśli jeszcze tego nie zapisałem na skromnej drobnej, to zaraz zapiszę, żeby każdy mógł się dowiedzieć, jak to się wszystko pisze. No, sąsiedztwo z Rumunią zdaje się, że nie skończyło się najlepiej, ale to nie z powodu Rumunów, tylko to był taki epizod, powiedzmy, w historii Polski, który no nie za dobrze się zapisał na kartach, że tam polski rząd miał gdzie uciekać w 1939. No co byśmy zrobili bez tej granicy z Rumunią wtedy, no? Strefa małpa, polskieradio.pl. Uf, kolejni sąsiedzi z głowy. A tu Madzia Zbydzi, śle smyki 71335. A miało być dzisiaj nieedukacyjnie. A tu widzę tylko historia i historia. No właśnie, chyba jestem jakimś nieuświadomionym belfrem. I mimo wakacji też będę oświecał, edukował i pouczał. A wracając do Szwecji, kontynuuje Madzia. Był taki przypadek w historii, że Morze Bałtyckie zamarzło i wtedy graniczyliśmy ze Szwecją. No ale wydaje mi się, że ta granica jednak taka płynna jest. No dobrze, a ponieważ niewiele do końca audycji zostało, to muszę jeszcze raz to dobitnie powiedzieć, że tydzień temu audycję zabrał nam Hirek Wrona. Ale odda, odda za tydzień, dzięki czemu strefa będzie trwała 4 godziny od północy do czwartej. No i sam nie wiem, jak to wytrzymam i co będę grał przez 4 godziny. No dobrze, a skoro nie mogę się powstrzymać przed edukowaniem, no to jest taki sąsiad, jest i z nim też zawsze graniczyliśmy, tak jak z Niemcami i z Rosją i z Ukrainą. Tylko jakoś nie pojawia się w żadnej korespondencji. No dobrze, więc edukacji ciąg dalszy, przedstawiciel Litwy. We'll be right back. Esu aš piktas ir nuožmus, labai dažnai keičiu veidus. Kaip tu esi? Dažnai aš lėbauju, kariauju, pavydas savo aš krauju, skalauju. Kodėl esi? Esu aš tam, kad nusidėčiau ir patirtį širdį turėčiau. Ir kad gyvynės kelyje galėčiau atpažint save. Ir kad gyvynės kelyje. No i Litwę, o którą nikt nie prosił, też mamy wreszcie z głowy. Wa Type Wat, tak się nazywa ten wykonawca. Nie wiem, czy drugi raz to powtarzać. W końcu jest skromna, drobna, niepozorna podstrona strefypolskieradio.pl, /trójka/ wolna strefa. Zaraz to wszystko wpiszę. Tak się zaczytałem w listele i smyki. Listele strefa@polskieradio.pl, a smyki 71335 z nowymi propozycjami naszych sąsiadów. Widzę, że no lgnie Polak do Szweda i no ciężko będzie Polakom wytłumaczyć, że z tą Szwecją to tak raczej średnio graniczyliśmy. No dobrze, to jakich jeszcze sąsiadów pominęliśmy? A sporo ich się w końcu nazbierało przez te ponad 1000 lat państwowości, nieprawdaż? O proszę, Jarek i Marta. W myśl powiedzenia Kraków żąda co najmniej Bukaresztu, kilku byłych sąsiadów się znajdzie. No, Bukareszt już był. My chętnie usłyszymy sąsiada węgierskiego, od którego dzieliły nas tylko Karpaty za czasów wielkich Węgier. Gdzie to jeszcze było? O! A jako, że graniczyliśmy, pisze Kudłaty, jeszcze niedawno z Węgrami, no jakie niedawno? To chyba ostatni raz w XVI wieku. No bo ta krótka granica z 1939 roku, że oni chapnęli Czechosłowację, to się nie liczy. Nie liczy się. No więc może coś w języku węgierskim. No dobrze, prośba słuchaczy jest rozkazem dla strefy rock'n'rolla wolnej od Angola. Przedstawiciele Węgiel, Dalriada. Zabrać

No i Węgrów też już mamy odhaczonych, chociaż teraz z nimi nie graniczymy. No to kiedyś bywało inaczej. A więc dlaczego mielibyśmy rozpatrywać tylko geograficznie kwestie sąsiedztwa, a nie historycznie? I zawsze jakaś edukacja i oświata przy okazji w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola, nawet w wakacje. 8 prawie minut do zakończenia audycji, no to chyba trzeba będzie szybko kolejnego sąsiada zagrać, bo możemy się z tymi sąsiadami nie wyrobić. I o tego sąsiada też niestety jakoś nikt się nie dopomina, więc znowu niestety musimy pouczać. Chodzi o Estonię. Okazuje się, że na przełomie XVI i XVII wieku południowa część tego kraju znajdowała się pod panowaniem Rzeczypospolitej. I tu warto powiedzieć, że jest to chyba jeden z niewielu krajów, który nie wspomina źle polskiego panowania. Wręcz przeciwnie, polska spuścizna jest obecna w myśleniu estońskim i ten zestaw muzyczny, mam nadzieję, to potwierdzi. Siis edasi tööliste väed. No tak, o biedną Estonię musiał się tylko doktor Wilczur upomnieć. 3 minuty do zakończenia audycji, a przed nami, to znaczy za tydzień dopiero, 4 godziny audycji. Nie wiem, jak to wykonam, nie wiem, co zagram. Jest jedną wielką niewiadomą. No a co na koniec? No na koniec są słuchacze, którzy mi to przypomnieli. Marcin, że kiedyś graniczyliśmy z Hanatem Krymskim, czyli z Tatarami. A Dominik nawet się domaga. To ja poproszę coś po tatarsku i po łapsku. No niestety, Słowianie połapscy dostali po łapskach i ich już nie ma. Ale po tatarsku, proszę bardzo, słyszymy się za tydzień o tej samej porze. A wyjątkiem będzie to, że słyszymy się przez godzin 4. A kończymy Tatarami. Program trzeci. Czarna noc.